तो सुप्ति रजत दृष्टांत में जिस प्रकार से आपने देखा, यदि पहले से रजत का अध्यारोप न हो और बाद में व्यक्ति यम सुप्ति न इदम रजतम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। पहले अध्यारोप हुआ था इसलिए तन निषेध पूर्वक उसके वास्तविक स्वरूप का आख्यान व्यक्ति करता है, उसी से यहाँ पर भी ज्ञापन होता है यथा तथा सदैव इदम सर्वम ब्रह्मैव इदम सर्वम आत्मैव इदम सर्वम नेदम द्वैतमस्य ब्रह्मेति ब्रह्मण एकत्व ज्ञानम न विदादव्यम। यदि ब्रह्म में पहले से ही अविद्या से अध्यारोपित तो नहीं होता कुछ, फिर तो सदैव इदम सर्वम ब्रह्मैव इदम सर्वम आत्मैव इदम सर्वम नेदम द्वैतमस्ति या ब्रह्माख्य इति इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के श्रुतियों में जो ब्रह्म में एकत्व का जो विज्ञान कराया गया है वह विधान नहीं होना चाहिए। ब्रह्मणि अविद्या अध्यारोपणायाम असत्याम, यदि ब्रह्म में अविद्या के द्वारा कुछ भी अध्यारोपित नहीं है फिर तो एतादृश एकत्व विज्ञान का विधान भी नहीं हो सकता। तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज हम ये नहीं कहे शुक्तिका में जैसा है वैसा ब्रह्म में धर्मों का अध्यारोप हुआ है ये मैं नहीं कह रहा हूं। पूर्व पक्ष कहता है कि न ब्रह्मा, ये पूर्व पक्ष है न ब्रह्म शुक्ति का में वह ब्रह्मणी असत धर्म अध्यारोपणा नास्ती थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्रह्म में अविद्या के अध्यारोप तो असत धर्म अध्यारोप नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, किंतु है हमारा भी कथन है इस ब्रह्म में अविद्या अध्यारोपित अनेक असत धर्म विद्यमान है ये हम मानते हैं। तो फिर क्या तुम नहीं मान रहे थे किंतरी न ब्रह्म स्वात्म न तो धर्म अध्यारोप निमित्तम अविद्या कर्तृचेति, हमारा इतना ही कहना था यह जो ब्रह्म है वो अपने आप में अतः धर्म अध्यारोप का निमित्त भी नहीं है और अविद्या का कर्ता भी नहीं है, ये मेरा कहने का अभिप्राय था। यह अविद्या का कर्ता भी नहीं है और अतः धर्म का अध्यारोप का निमित्त भी नहीं, स्वयं ही कौन करेगा। पूर्व पक्ष लगता है बिल्कुल सिद्धांत जैसे बोल रहा है, बहुत चालाक है, बहुत चालाक किसे बोल रहा है यहाँ पूर्व पक्ष, लोग पढ़कर इसे सिद्धांत मान लेते हैं इन पूर्व पक्ष बड़ी चालाकी से कह रहा है अविद्या का अध्यारोप मानता हूं किंतु ये भी कह रहा है कि ये ब्रह्म जो है अविद्या का कर्ता नहीं है और अविद्या के द्वारा अतत धर्म जो ब्रह्मगत अतत धर्मों का जो आरोप के प्रति भी स्वयं ब्रह्म निमित्त नहीं है, निमित्त है न का उपादान कारण है न निमित्त कारण भी रहे क्या वो चालाक है वो, यदि वो निमित्त कारण भी नहीं है और यदि वह उपादान कारण भी नहीं किसी भी प्रकार के आरोप के प्रति, अविद्या को उपादान कारण मान नहीं रहे वो तो ठीक है उतना तो वेदांत पक्ष बराबर बैठ रहा है, निमित्त कारण नहीं मानूंगा ये तो नहीं। सजातवादियों के लिए तो अभिनिमित्तोपान कारण ही कहा गया है ब्रह्म को, ब्रह्म को अभिनिमित्तोपान कारण ही स्वीकार किया गया और ये दोनों को निषेध कर दे रहा है कहा वेदांत पक्ष वाले, क्योंकि सजातवाद प्रकरण ही है पूरा, सजातवाद तो विचार नहीं चल रहा है यहाँ, सजातवाद पक्ष में बोल रहा है और कह रहा है ब्रह्म अत धर्म अध्यारोप का निमित्त ही नहीं है, फिर आरोप कैसे हो कहां से कौन कर रहा है किधर हो रहा है, आरोप का अधिष्ठान मानोगे जब एक तरफ से आप कह रहे अविद्या का अध्यारोप मैं मानता हूं, अविद्या के द्वारा अध्यधर्म आरोपों को मान रहा हूं ब्रह्म में अर्थात ब्रह्म से आरोप का अधिष्ठान हुआ कि नहीं हुआ, जो अधिष्ठान निमित्त कैसे नहीं है, जैसे आपका बैठना और विक्रिया हो रहा है बैठे हो कि नहीं बैठे हो यहां पे कहां बैठे हो फर्श पर, आपका बैठने रूपी क्रिया के प्रति यह फर्श निमित्त नहीं है क्या निमित है, ये तो बैठ ही नहीं सकते आप इस पर, यो निमित कारण ना बने आप इसे बैठेंगे कहां से, आपकी क्रिया के प्रति कार्य कोटि के अंदर आ ही नहीं सकता, देव से कटे आस्ते सप्तमी कैसे प्रयोग होता फिर वहां, तो इसीलिए निमित कारण इसको मानना ही होगा और पूर्व पक्षी लेकिन उसको काट रहा इसलिए सब पूर्व पक्ष का, अब फर्क समझ में आ रही ना, शुरू में सुनने से लगता है वेदांती वो सिद्धांत जैसे बोल रहा नहीं, वो तो निमित्त कारण का खंडन कर दिया और अगर कह रहे अभी तक आरोप भी है बोल रहा है, प्रश्न विरुद्ध बात कह रहा है, अभी भी आरोप मान भी रहे हो, अतः आरोप अधिष्ठान रूपेण ब्रह्म को स्वीकार भी कर रहे हो और अधिष्ठान होते हुए भी उसको निमित्त भी नहीं मानते। अविद्या का कर्ता नहीं कह रहे वहां तक तो कुछ सामंजस्य बैठ जाता है। देखिए इसलिए भगवत एवं ना विद्या करती, ठीक है ये तो मान लूंगा मैं, अविद्या का कर्ता नहीं, क्या सिद्धांत बोल रहे भगवत एवं ना विद्या करती भ्रांत ब्रह्म और ब्रह्म भ्रांत भी नहीं, ये भी मैं मानता मानता हूं इस बात को, स्वयं में स्वयं भ्रांति को नहीं डाला ये भी तो मानूंगा इस दृष्टिकोण से, निमित्त कारण नहीं ये नहीं मानता, स्वयं में स्वयं अध्यारोप का निमित्त तो नहीं है ये जो तुम कह रहे हो उसको विकल्प से उठा रहे। देखिए भाष्यकार आनंदगिरी देखिए ब्रह्म अविद्या कर्तृ न भवति इत्यस्य यथाश्रुतो वार्ता तद अन्य, तुम ये शब्दों का यथाश्रुत कह रहे हो अविद्या का कर्ता नहीं, जो सुनाई दे रहा है आपको ये शब्द इसके यथाश्रुत अर्थ ही आपको कहना इष्ट है इस वाक्य के द्वारा, या कुछ और अर्थ आपके पेट में छिपा हुआ है, मन में कुछ और भाव लेकर है ना, बाद में बोलता मेरा ये भाव नहीं था, अभी तो बोला उसने न ब्रह्म मेरी भाव नहीं था, मेरा मैंने ऐसे नहीं कहा था, तो भाव बदल देते ना लोग, तो इसलिए पूछ रहे कि तुम यथाश्रुत अर्थ ही कहना चाह रहे हो तद अन्य होगा, यथाश्रुतो वार्ता तद अन्य तद आश्रय अस्तित्व वा अन्य में भी क्या उस ब्रह्म को अविद्या का आश्रय मानना चाह रहे हो, तद्राद्य मंगी गुरु यथाश्रुत अर्थ तुम बोल रहे हो तो हमारा वेदांत के साथ जो मुख्य पक्ष के सिद्धांत पक्ष का पूर्व पक्ष का कोई विरोधी नहीं है कि ब्रह्म अविद्या का निर्माण तो किया नहीं, पैदा तो किया नहीं, अविद्या का कर्तृत्व जैसे घटक कर्तृत्व कुड़ाल में है वैसे अविद्या का कर्तृत्व ब्रह्म में नहीं है, सीधी सीधी बात है, तो इसमें तो हमारा और आपके साथ कोई विरोध ही नहीं, लेकिन अंदर कोई भावांतर का आश्रित कारण में मान रहा हूं और निमित्त कारण में नहीं मानता हूं ये आप कहना चाह रहे हैं तो विरोध हो गया। क्या कहते हैं अनादित्वाद अविद्या कर्तृपक्ष भाव किताब बोल रहा हूँ अनादित्वाद अविद्या कर्तृपक्ष भाव विनाश द्वारम ब्रह्मणि भ्रांति अनुगमान, लेकिन दूसरा पक्ष है ना वो नहीं मानता ब्रह्म भ्रांत नहीं है ये मत कहो, ब्रह्म में भ्रांति आ गई है अध्यारोप हुआ है ब्रह्म भ्रांत नहीं हो, वो उसने पूछा तुम्हारे बोलने की भाषा का अर्थ क्या है ब्रह्म भ्रांतम ब्रह्म नो मैंने भ्रांति विशिष्ट ब्रह्म नहीं है ये कहना चाहते हो, ये स्वयं ब्रह्म में भ्रांति अपने आप लेकर के वो भ्रांत हो गया कहना चाह रहे हो, क्या उसका भाव है वो दूसरे पक्ष को उठा रहे, इसलिए विनाच द्वारा ब्रह्मणि भ्रांति अनुगमात बिना कोई द्वार का बिना कोई निमित्त का ब्रह्म में भ्रांति हो नहीं, इसे निमित्त तो मानना पड़ेगा द्वार मने निमित्तम से तांग अज्ञत रूपम द्वारम अगर अज्ञत रूप द्वार को मान निमित्त मानना पड़ेगा, अज्ञत तो आपको मानना पड़ेगा, स्वयं आप अपने अंदर अज्ञत तो नहीं मानोगे तो ब्रह्म में भ्रांति है ये कह नहीं सकते, अध्यारोप हुआ है नहीं बोल सकते, इधर उनकारे अध्यारोप है बोल रहे हो और अध्यारोप है तो अध्यारोप को कौन जान रहा है ब्रह्म जानेगा क्या, अध्यारोप को अज्ञ ही जानता है, वही अध्यारोप का निवारण करने के लिए अज्ञ प्रयास भी करता है, विवेक के द्वारा जान लिया मैं अज्ञ हूँ, मैं मेरा वास्तविक स्वरूप तो ज्ञ है लेकिन अज्ञता का अनुभव हो रहा है, इस अज्ञता रूपी आरोप जो हुआ है इसे दूर करने के लिए उपनिषद में पढ़ता है, तो उपनिषद की जरूरत आगे कहेगा तो शास्त्र बेकार है, शास्त्र क्या जरूरत, पहले आप अपने अंदर अज्ञत्व तो स्वीकार कीजिए तब शास्त्र है, अज्ञत्व तो नहीं है अंदर में कोई शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो, जाओ घर जाओ छुट्टी हो गई, जब अज्ञ है ही नहीं तो शास्त्र के लिए है ही नहीं, जो अज्ञ है उसके लिए ही शास्त्र उसके लिए ही उपदेश है, जिसको अविद्या अपने मान रहा है अविद्याध्यारोपित अथत धर्मों को स्वीकार कर रामदेव तत्व से मान रहा है उसी के लिए समस्त शास्त्र उपासना विद्या से किंतु तीसरे भाषाकार किंतु द्वितीय प्रत्यय दूसरे पक्ष के प्रति जवाब दे रहे हैं किंतु नैव अब्रह्म अविद्या कर्ता क्षेत्रो भ्रांतो अन्य शब्द, क्योंकि हम ये भी नहीं चाह रहे कि ब्रह्म से भी कोई दूसरा हो जो कि ब्रह्म में अध्यारोप कर दिया, ऐसा भी तो नहीं ना, इसे जल साफ था वो तो गंदा स्वयं जल अपने आप गंदा नहीं हुआ, दूसरे ने डाला है, देवताओं ने बारिश की गंदगी आई सारे साड़ ओढ़ के सार गंदा हो गया वो, या आपने कोई चीज डाल दिया, रंग रूम डाल दिया, गेरू डाल दिया, अच्छा स्वच्छ जलता, आपने गेरू पाउडर डाल दिया, खराब कर दिया, लाल रंग कर दिया, रंग तो परिवर्तन आ गया, वो क्यों? कोई दूसरा था, जल से भिन्न था, इसे भ्रम से भिन्न कोई दूसरे ने उस भ्रम में आरोप किया, ये भी विद्या वेदांत पक्ष में स्वीकृत नहीं है, कोई दूसरा ही नहीं भ्रम से भिन्न। इसे किंतु नैव अब्रह्म अविद्या च कर्ता, कोई अब्रह्म हो जो कि कैसा हो, अविद्या का कर्ता हो, ऐसा कोई चेतन भ्रांतो अन्य नैव इष्यते। मुख्य वेदांत सिद्धांत में ऐसा कोई दूसरा जीवात्मा नाम का जो कि कैसा है, वो भ्रांत है, चेतन है, अविद्या का कर्ता है और अब्रह्म है, ये मानना नहीं। भ्रांत इतना ही मान लो तो ठीक है, चेतन है इतना मानो जी को भी ठीक है, चेतन भ्रांत अस्ति अन्य अज्ञान वशा ब्रह्म भिन्नत्व अनुभव करेगा, मैं चेतन हूं, मैं अज्ञानी हूं, भ्रांत हूं, ये तो स्वीकार है यहां तक, लेकिन अविद्या का कर्ता मानेगा उस जीव को और उस जीव को अब्रह्म मानेगा, ये तो जीव ही ब्रह्म है, पहले बोल चुके हैं, पहले भाष्यकार कल इसमें शुरू करते कहते ना कि भाई जीव तो भिन्न है ही नहीं, जीव अलग से कोई चीज ही नहीं है, ये पहले कह चुके हैं। इसलिए कह रहे यहां पर देखिए कि अब्रह्मत्व विशिष्ट, अब्रह्मत्व विशिष्ट, अविद्या कर्तृत्व से विशिष्ट कोई अन्य भ्रांत चेतन नाम का वस्तु नहीं होता। नान्य तो विज्ञाता, नान्य तो अस्ति विज्ञात्री तत्वसी आत्मानमेव अहम् ब्रह्मास्मि अन्यस्य अन्यमस्मीति न सवेद इत्यादि श्रुतिभ्य स्मृतिभ्यश्च समं सर्वेषु भूतेषु अहम् आत्मा गुणाकेश शुनिचे विश्वपाकेच यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि इति च मंत्रवर्णा श्रुति स्मृति मंत्र अनेक प्रमाण। इसलिए वह जीव को अलग मानना और वो भ्रांत मानो तो ठीक है, ब्रह्म से जीव अलग है, वो भ्रांत है, वो चेतन है, इतना मानने में तो हमारा कोई विरोध नहीं है, वो भ्रांति आरोप है, वो आरोपित भ्रांति को ले आध्यात्मिक धर्मों को लेकर भ्रांत हो रखता है कि मैं जीव हूं मान रहा हूं, यहां तक ठीक होता है, लेकिन इन दो विशेषण से और जो जोड़ दिया उसने पूर्व पक्ष ने, यह अब्रह्म था वास्तव में, लेकिन ब्रह्म भावी होएगा बोल रहे ना, ब्रह्म भावी शब्द अर्थ दिया है, वास्तविक अब्रह्मत्व है और अविद्या का कर्ता भी, ये दो तो बिल्कुल वेदांत वृद्ध बातें हैं। इसलिए मैं पहले पूछूं कि आपका भाव क्या है बोलने के पीछे, ये समझूं, यदि ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप किसी और का अविद्या कर्ता मान रहे हो, कौन है वो दूसरा जो भ्रांत है वो अविद्या का कर्ता है। ये मुख्य बात जो कहते यथाशब्दार्थ ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं, ये तो इष्ट है, लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर अविद्या का कर्ता ब्रह्म इसलिए नहीं है क्योंकि जीव अविद्या का कर्ता है कहोगे वो भी कर, क्या ना सब बात, जीव को क्या मान रहा है अविद्या और कैसा है वो जीव अब्रह्म वास्तव, अवेदांत पढ़ करके वास्तविक ब्रह्म बन जाएगा, इसको पहले खंडन करके स्वभाववादी अंतर नहीं हो सकता है गलत, इस अनेक प्रमाण दे श्रुतियों को स्मृतियों को और मंत्रवर्ण को, यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, ये सब क्या है मंत्रवर्ण है, पहले जो जीव दिए हैं सब ब्राह्मण भागों का होगा, इसलिए बाद स्मृतियां दी फिर अंत मंत्रवर्ण का भी दे दिया। पूर्व पक्षी कहते यदि अन्य कोई भ्रांत चेतन इस तरह का है नहीं जो अब्रह्म हो, पहले अविद्या का कर्ता हो और अपने किया हुआ अविद्या को निर्माण किया था, पहले बनाया था फिर तोड़ दिया, ऐसे बच्चे जो है खेल में बना देते हैं घर द्वार सब बना दे रहते पे बाद तोड़ के चल देते, देर थोड़ी लगता है तोड़ने में भी उनको, जब तक खेल रहे बड़ा संभाल के खेलते हैं, कोई छू नहीं सकता, कोई इधर उधर कर नहीं सकता, हम जब मर गया है बस चल दिया तोड़ फोड़ कर। उसी प्रकार से ये जीव स्वयं अविद्या का निर्माता है और अंत में जब वेदांत आदि पढ़ लेगा तब उस अविद्या को दूर कर लेगा, स्वयं के बदला बनाया हुआ चीज को स्वयं तोड़ देता है, क्यों नहीं इसे मानोगे? यदि ये बात नहीं मानोगे पूर्व पक्ष एवं सती शास्त्र शास्त्र का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। वाह बहुत बढ़िया आत्मीय है, यही तो मैं चाहता था सुनने को, बाढ़ एवं कहते ठीक कह रहे हो तो। बहुत बढ़िया बात कहा कि शास्त्र का उपदेश ही व्यर्थ, मैं मना नहीं करता हूं, बिल्कुल व्यर्थ शास्त्र अवगते अस्तेव यानी जानने के बाद की बात पूछो, जानने के बाद तो भाई शास्त्र तो व्यर्थ है, ये सब केवल आ ब्रह्म निश्चय सब ये सब, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो आजाद पद में पहुंच गया, परिक्रमा जब हो तो उसके राजा तो कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। ये तो लोग के आरोप के आधार पर व्यवहार चल जाता है, प्रार कर्म का शरीर है, विद्वान बोल रहा है, ब्रह्म ज्ञानी बोल रहा है, तो व्यवहार हो जाता है। लेकिन वो अपने स्वरूप से वो कुछ भी नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता, न शास्त्र है, न उपदेशता है, न उपदेश है, कुछ अवगति अस्तेव आनंद, यदि अनुभूति हो जाए उसके बाद तो निश्चित रूप से शास्त्रीय कहते हैं। अवगति की भी क्या जरूरत है जब ब्रह्म ही है वो, और पक्षी कहता है पहले से ब्रह्म है, आप बोल रहे हो पहले से ब्रह्म है, अब्रह्म से ब्रह्म हो नहीं रहा, ये तो मानने को तैयार नहीं, ब्रह्मी भाव को स्वीकार नहीं कर रहे हो, ब्रह्म भावी पुरुष को पहले से ब्रह्म है, फिर अवगम क्यों करना, अवगम भी बेकार। कहते अवगम अवगम अनर्थक्यम अपनी अवगम अपनी अवगम आप अनर्थक्यम छो, ऐसा मत को ये नहीं मानता, अवगम व्यर्थ है ये मत को। अवगत पुरुष के लिए जो ब्रह्म ही हो गया है उसके लिए शास्त्र अर्थ में स्वीकार करने को तैयार, लेकिन अवगम ही व्यर्थ मत को, क्यों अनवगम निवृत्त दृष्ट का दृष्ट को कैसे विरोध कर रहे हो। जैसे तुम प्रश्ता हो शिष्य बन के गुरु से पूछ रहे हो, जब शिष्य रूपेण विद्यमान काल अवच्छिन्न तुम स्वयं क्या थे, अनवगत पुरुष थे, तुम्हारे अंदर अनवगम था, उस अनवगम को शास्त्र से निवृत्ति करके अवगम की ओर जा रहे हो और अवगत हो रहे हो, इस दृष्टि अनुभूति को कैसे अपलाभ करो। कहते हैं अनवगम निवृत्त दृष्टत्वात् अनवगम की निवृत्ति तो सभी के दृष्टानुभूत वस्तु, इसको तो आप खंडन नहीं कर सकते। तन्निवृत्तिरपि अनुपत्तिर एकत्व इति चेतन, इसे जान करके थे वामदेव गर्भ में रहते हुए बोला, इसे गर्भ में जब आने तक तो अज्ञान था, रहता है क्यों वहां पे, ये मान रहे मैं गर्भ में हूं, घर में रहते हुए बोल रहा हूं, मैं मनोरम सूर्यस्त घर में रहते हुए बोल रहा है, ये तो मान रहे कि मैं गर्भ में हूं, लेकिन वहां ब्रह्मांड बुद्धि होगी इसलिए मैं ईश्वर हो गया। पूर्व में अनवगम था, गर्भ में किसी अनेक जन्मों की उपासना सामर्थ्य गर्भ में ही उसको ब्रह्मानुभूति हो गई, अनवगम था अवगम हुआ, अवगम होने से अनवगम की निवृत्ति हो गई, ये दृष्टानुभूत है, गर्भस्थ वामदेव को भी हुआ और ऐसी तरह सबको होता है, जो जो वेदांत को अनुभूति करते हैं उन सबका यही स्वरूप है। तन निवृत्ति रही एक पूर्व पक्षी कहता है महाराज एक में वद्युति ब्रह्म में कौन किसको निवृत्त कर रहा है, क्या हो रहा है, इसे निवृत्ति भी बेकार बात, निवृत्ति नाम का भी व्यर्थी कथन करना, तन निवृत्ति अनुपत्ति ही कथम एकत्वे, यदि एक में वद्युति ब्रह्म है कौन किसको कहां निवृत्त कर रहा है, कैसे निवृत्ति हो रही है, तो बात ठीक कर लो, लेकिन ये भी प्रत्यक्ष विरोध है, चेन्ना दृष्ट विरोध है, दृष्टि विरोध है, दृष्टि विरोध यही है कि भाई अब तक जीव भाव में था और जीव भाव की निवृत्ति हो रही है, सबको अनुभव हो रहा है, तो कह रहे निवृत्ति व्यर्थ है, निवृत्ति कैसे व्यर्थ होगा, एकत्व होने के बावजूद भी जो भ्रांति से उत्पन्न द्वित्व था उस द्वित्व का निवृत्ति ही फल और दृष्टि है, भ्रांति कैसे हुई, इसलिए कहा अनादि अविद्या, अभी बोले थे ना अनादि अविद्या का कर्तृत्व मानने की अपेक्षा नहीं, जवाब अभी दिए थे, तीसरे उसको अनादि मानना पड़ता है, अनवगम अनादि काल से, अब शास्त्रोपदेश श्रवण से अवगम होने पर निवृत्त हो जाता है, दृश्यते ही एकत्व ज्ञान देव अनवगम निवृत्त, सभी ज्ञानियों की अनुभूति के अनुसार एकत्व ज्ञान से ही अनवगम की निवृत्ति होता हुआ देखने को मिला, दृश्यमान अनुपन्नम चेती ब्रुवतो दृष्टि दृश्यमान अनुभूयमान के बावजूद भी उसका अनुपन्न है युक्त युक्त नहीं है, ऐसा जो कहता है वो दृष्टि विरोध कह रहा है, उसे विचार करना ये वो अभी निम्न बहुत निम्न कोटि का है, इसका मतलब जो प्रत्यक्ष का भी अपलाप करो चारवाक से भी हीन पशु के तुल्य है, कम से कम चारवाक तो प्रत्यक्ष को मानता है, महानास्तिक माना जाए महाउपभोगवादी है महाभोगवादी है, वो चारवाक भी प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं करता, और आप प्रत्यक्ष अनुभूति का अपलाप कर रहे हो, कर्म युक्ति से सिद्ध करो, ये दृष्ट विरोध है, वह व्यक्ति बिल्कुल ही दार्शनिक नहीं हो सकता। न च दृष्टि विरोध केनचिद्युगमते, दृष्टि विरोध को किसी के द्वारा भी जो है स्वीकार नहीं किया गया। यदि कोई तर्क दे भाई काली गाय से काली दूधी निकलनी चाहिए, लाल गाय से लाल दूधी निकलता है, तुम गलत बोलते हो, सब प्रकार के सफेद दूध निकलता है, तुम तर्क सिद्ध कर दो कैसे निकलेगा, अनुभव कराओ उसको, सारी रंग की गाय खड़ा कर दो, सभी रंग के गाय को दोहन करो, सब में सफेद दूध निकल रहा है, वो देख भी रहा है, फिर भी कहते नहीं मैं नहीं मानता इस प्रत्यक्ष अनुभूति को, मैं तो यही मानूंगा कि लाल गाय से लाल रंग की दूध निकल, तुम तर्क से उसको काटो, क्या तरह से काटो उस गधे के सामने जब प्रत्यक्ष अनुभव करा रहे हैं फिर भी उसे मानने को तैयार नहीं है, ऐसे को अनुपत्ति का क्या जवाब दे। इसे कहते कि देखो नच दृष्टि विरोध अकेले चित व्यक्ति को मिलते है, किसी के द्वारा भी आज तक दृष्टि विरोध को स्वीकार नहीं किया गया। नच दृष्टि अनुपूर्णम नाम दृष्टत्वादेव, दृष्टि में अनुपत्ति नाम का दोष कभी आ ही नहीं सकती है, क्यों दृष्टत्वादेव, दृष्ट होने के नाते अनुभूत होने के साथ ये किस स्टेप का मतलब अंत से पहले वाला जो सजातवाद में अज्ञानवान को मान रहा है, अजातवाद की बात नहीं, अजातवाद की बात है, सजातवाद में अंतिम सीढ़ी जो शास्त्रों से अवगम हो गया, अब अजातवाद में प्रवेश कर गया, अनुभूति होने के बाद ही अजातवाद समझ में आती, नहीं कभी समझ में आती, कल तो थियरी पकड़ते रहेंगे हम लोग अजातवाद, इसलिए तो घटती नहीं हो, कैसा कैसा दिमाग वही घूमते रहता है। ये सजातवाद से चला है आदमी, अनवगम को स्वीकार किया, मैं अज्ञानी हूं, अविद्या का अध्यारोप स्वीकार, क्योंकि पूर्व से शुरू होगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अविद्या का अध्यारोप नहीं है, अतः धर्मों का अध्यारोप नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, अतः धर्म का अध्यारोप स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर कौन होगा वो सजातवादी की अजातवादी सबक सिद्ध हो गया, इसे ये पक्ष उसकी चल रही है, सजातवादी होता हुआ अत धर्म आदियों को स्वामी अनाद्य विद्या के कारण से आरोपित मान के चलने वाला है, वो साधक के लिए कह रहे हैं, वो जब अवगत कर लेता है, अवगम जब हो गया उसको, उसके बाद में कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, याद अवगम पर्यंत शास्त्र के सार्थक ये वर्तमान में सिद्ध करने जा रहे हैं। नच दृष्टि अनुपन्नम नाम दर्शन अनुपत्ति चेत दर्शन ही अनुपन्न है, अनुभूति ही युक्ति उतनी हो रहा है, ऐसा मत कहो, तत्रापि एषैव युक्ति दर्शनादेव दृष्टत्वादेव, वही जवाब वहां पर भी दृष्टत्वादेव दर्शनमपि उपपन्नम्, ऐसा अनुभव हो चुका है, अतः उस अनुभूति को आपको स्वीकार करना, श्रुति जैसा कह रही है वैसे उसको अनुभूति हो चुका है, अतः उसे आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा, यही तो आधार है। स्वयं न्यायिक आदियों में भी क्या है, नहीं तो आप विशेषण देने क्या जरूरत, यथार्थ वक्ता कह दिया शब्द प्रमाण, और यथार्थ तो क्या कहते आप तत्व कह दिया आप वाक्यम शब्द, आप क्या है यथार्थ वक्ता वही आप है, क्यों कह रहे, क्योंकि विप्रलम्बक वाक्य भी होते हैं, अब श्रुति वाक्य विप्रलम्बक वाक्य है यथार्थ वाक्य, एक कैसे जानेगा, संवादी संवादी प्रवृत्ति के आधार पर तो होगा, जब किसने कहा न ध्यास्ती पंच फलानी संधि, और वाक्य वो व्यक्ति कहने से मात्र मान लोगे, नहीं आप जाओगे मिल गया तो कहोगे भाई वो आपने बिल्कुल सही बोला था, नहीं मिला आपकी अनुभूति बोलो ना, आपके दर्शन वो दर्शन जो आपने किया पंचफल इस वाक्य अनुसार आपने वहां दर्शन किया पंचफल थे, नदी के तट पर वहां पांच फल विद्यमान थे, वो जो दर्शन है वाक्य जन्य ज्ञान सहकारी होकर के उत्पन्न दर्शन है, वो दर्शन को आप अपलाप कर सकते हो, यथा जिस कारण से वह दर्शन यथार्थ हुआ है अतएव वाक्य में यथार्थ मानना पड़ेगा, उस व्यक्ति का पाप नहीं, उसी प्रकार श्रुति ने जो एकत्व का कथन किया था उस एकत्व को लेकर हमने शास्त्रोपदेश के आधार पर चल पड़ा, चला तो अवगम हुआ अनुभूति हुई, वह जो दर्शन है वह दृष्टत्व देव सत्यम भवति, उसका अपना कोई नहीं कर, इसलिए कहते हैं ऐसा एव युक्ति, यहां भी वही हेतु है दृष्टत्व देव, ये हेतु यदि वो कहते दर्शन अनुपन्न है ये नहीं कह सकता हो कि वह दर्शन भी वचनानुकूल अनुभूति होने के कारण से दृष्टत्व देव सत्य हुआ यथार्थ हुआ, इस प्रकार से ब्रह्मभावी पुरुष जो कहा था उसने उसका पूर्ण रूप में खंडन कर लिया। पहले वह ब्रह्म था, अविद्या को उसने अपने आप बना लिया, बना करके अपने सर पर कीचड़ को उछाल लिया, ये सब बातें नहीं बन सकता। लेकिन इसी ब्रह्मभावी पुरुष के पक्ष को दूसरे ढंग से उत्थापन करें, तीसरा पूर्व पक्ष है ब्रह्मभावी पुरुष ही ब्रह्म है होता है। यह जो ब्रह्मवाय मग्रासित में ब्रह्मभावी पुरुष ही ले रहे हैं, लेकिन ब्रह्मभावी कार्य में थोड़ा अंतर कर देते हैं पूर्व पक्ष, वो तीसरे पक्ष उठा रहे ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना निराकृत्य आनंदिकार अवतरण कामिकार। इसलिए ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना को निराकरण करके स्वपक्ष में शास्त्र से अर्थोत्तम उत्तम स्वपक्ष में शास्त्र की सार्थकता को सिद्ध कर चुके हैं। संप्रति प्रकारांतरण पूर्व पक्ष वर्तमान में क्या करें, उसी पूर्व पक्ष को भर्तृ प्रपंच का जो पक्ष है उसी पक्ष को प्रकारांतर से जो व्याख्यान करने वाले लोग हैं उनकी भी खंडन करना जरूरी है। नीचे से 9 नंबर टेबल बहुत सुंदर है, ये पृष्ठ पेशन के समान क्यों कर रहे हो, जब ब्रह्म भावी पुरुष का आपने खंडन कर दिया तो फिर उसको ही खंडन करने जा रहे प्रकारांतर से क्या जरूरत है। पीसे हुआ पहले आपने जो है उसमें पीस दिया मशीन में, फिर उसको जो है सिर्फ पट्टे पर पीसो क्या फायदा, पिसा को पीसा होना भले प्रकारांतर है, पहले आपने जो मशीन में पीसा था और अब सिर्फ पट्टे पर कर रहे हो, ये चक्की में कर रहे हो घुमा घुमा हाथ से, हाथ की चक्की से प्रकारांतर से पीस रहा हो, लेकिन पीसा हुई तो पीस रहे हैं, व्यर्थी तो हुआ। कोई ऐसा आशंका कर सकता है, इस पर बड़ा सुंदर विचार नीचे दे रहे थे कि 9 नंबर टिप्पण नन उक्त रीत्या पूर्व पक्ष से आक्षिप्त होता, पूर्वोक्त रीति से आपने जो पूर्व पक्ष था उसको आक्षेपित कर दे खंडन मंडन कर दिया है। पुनस्तुद्भावन महाफलम, पुनः उसको उत्थापन करना प्रकारांतर से निष्फल होता है। न ऐसा मत कहो, क्यों ब्रह्मवावी जीवो ब्रह्म पक्ष निराश से दार्ढ्यार्थम पुनर्पूर्व पक्षायत्ना, ब्रह्मभावी जीव ही पुनः ब्रह्म को प्राप्त होता है, इस पक्ष का निराश किए जो किया गया उसकी दृढ़ता करने के लिए ही पुनः पूर्व पक्ष किया गया, न चित निराश, अरे दृढ़ करने कोई जरूरत नहीं, पक्का है यह मामला। नचतन निराश यथा युक्त्या दृढ़ी भवति सैव वाच्य, अरे उसका निराश पहले जब बोल रहे थे, पहले जब आप निराश कर रहे थे उसी से उन युक्तियों को देना चाहिए था जिससे वो निराश दृढ़ हो। अलग अलग बारंबार बारंबार उठा करके दृढ़ क्यों करने जा रहे हो, एक ही बार में दृढ़ कर देते, बार बार आप जो है झंडा को जो गाड़ रहे थे बार बार निकालो उसको, फिर गाड़ो फिर निकालो फिर गाड़ो, तब पक्का होगा क्या, ऐसा ही होता है, अरे एक ही बार में ठोको उसको अच्छे ढंग से जो है चारों तरफ से पीठ बाहर दबा करके खड़ा करो, हिला के देखो, जब खुद हिलने लगोगे तो समझो कि हाँ ये अब ठीक से कट गया, जब तक वो खोटी हिल रही तो समझो कि वो अभी ठीक कर रही है। एक ही बार में दृढ़ करना चाहिए था, पूर्व पक्ष यह सुंदर बोल रहा है तो निराश ये युक्ति दृढ़ी भगवती सही बात, पहले वो बोल देना चाहिए था। निरस्त पक्षोत्थापन तू अकिंचित करो, पर निरस्त पक्ष को दोबारा उठाना दोबारा करना ये तो बिल्कुल कोई को लाभ नहीं देने वाला है ऐसे काम, ऐसे मत कहो। पक्षमाण वाक्य जीव पर और भेद पर पहले में और अब में अंतर है, पहले ब्रह्मभावी पुरुष ही ब्रह्म ये मानना था, पहले वास्तव में अब्रह्म जो था वही वास्तव में ब्रह्म बन रहा ये कहा था, पहला पूर्व पक्ष का स्वरूप एक थी, अब ऐसा नहीं, वास्तव में दो भिन्न अनादिकाल से थे, वास्तव में भिन्न थे, वाक्य अब्रह्मत्व धर्म है एक ही में, पहले अब्रह्मत्व का स्वभाव था, अब पढ़ लिखने के बाद स्वभाव बदल करके उसे ब्रह्मत्व आ गया, एक ही में था और अभी दोनों भिन्न, ईश्वर और परमात्मा जीवात्मा अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न होने के बावजूद भी श्रुत्युक्त मार्ग से चल करके वह अत्यंत भिन्न जीव भी ईश्वर भाव को प्राप्त करता है, ये पूर्व पक्ष इसे पहले वाले में अंतर्भाव नहीं हुआ। एक करे देखो तो वक्षमाण वाक्यानि जीव परय और भेद पराणि इति उत्पन्न भ्रम निवृत्ति, उस पर उत्पन्न भ्रम को निवृत्ति करने के लिए निरस्त स्यात् तस्य उत्थापन, निरस्त दोबारा उत्थापन करके वाक्य सम्यक करते, वाक्य का सम्यक अर्थ का बोध करने के लिए जिज्ञास नाम बुद्धि स्थैर्य तात्पर्य, और जिज्ञास की बुद्धि में स्थिरता पूर्ण सिद्धांत को आरूढ़ कराने के लिए उत्थापन किया गया की भाव है। पहले जीव और ब्रह्म भावी ब्रह्म होने की अपेक्षा है, उस समय तो अत्यंत भिन्न ही होगा, अत्यंत भिन्न तो नहीं लिया, इसलिए बार बार असत धर्म। असत धर्म का मतलब क्या? अब्रह्मत्व को अपने में माना, और शास्त्र के द्वारा ब्रह्मत्व लाया, लेकिन अब्रह्मत्व वास्तविक मान लिया, वो गड़बड़ी थी। अब्रह्मत्व को वास्तविक मानने का हमने वहां पूर्ण रूपेण खंडन किया, मुख्य खंडन उस चीज की है। तब उसने पूर्व पक्ष ने कहा अवास्तविक है ही नहीं, वास्तविक है ही नहीं, अवास्तविक यदि है, आविद्यक है वो, तो शास्त्र में कहा मैं हूं ही ब्रह्म। तब उसने कहा कि नहीं, मैं वास्तविक ब्रह्म ही हूं, ये सुना तो जरूर होगा, जान रहा है वो, लेकिन अनुभव में नहीं था, अवगम नहीं, अवगम के लिए शास्त्र, अनवगम था अवगम के लिए शास्त्र मानना पड़ा, अवगत के लिए हम भी करें शास्त्र की जरूरत थी, ये वो पूर्व पक्ष का स्वरूप था। अब ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भिन्न करेगा। अब देखिए बात पता चले, अनेक वाक्य देगा पूर्व पक्ष, लंबा चौड़ा पूर्व पक्ष, यहाँ कम से कम ढाई तीन पृष्ठ है पूर्व पक्ष, काफी लंबा चौड़ा जाएगा, तब सिद्धांत ही आएगा। पुण्यो वही पुण्य न कर्मणा भवति, तम विद्या कर्मणि समन्वार भेदे, मंदा बोध्या कर्ता विज्ञानात्ता पुरुष इत्यमय श्रुति स्मृति न्याय परस्मात् विलक्षणो अन्य संसारी अवगम्यते। आगे अतत धर्म अध्यारोप नहीं है, और पक्ष ने कहा तो मैंने अतत धर्म अध्यारोप को मानता हूं, अभी अतत धर्म अध्यारोप नहीं मान रहा, बिल्कुल विलक्षण है, दो अलग तत्व ही है। इसलिए कहेगा हमारे समर्थन में पूरे अन्य दार्शनिक लोग बैठे हुए हैं, न्याय मीमांसा सांख्य योग सब मेरे समर्थन कर रहे हैं, तुम अकेले पड़ जाओगी, क्या करोगे, हमारे पास कोई लंबी चौड़ी सेना है, तुम अकेले हो वेदांती, तो बार बार बोल रहे जीव ब्रह्म एक है, हमारे पास कितने लोग हैं, देखो आगे कह रहा है, इसीलिए इतने सारे श्रुतियां भी हमको साथ दे रही हैं, तद विलक्षणश्च परः, और ये सब जीव के कथन करने वाले हैं, ये जितने श्रुतियां दी गई ये जीव के स्वरूप को कथन कर रहे हैं, और ईश्वर का स्वरूप को शेष अनेति अशनयाद्यत्येति यह आत्मा पद पापा विजर विमृत्यु हो ये तो सब अक्षर से प्रशासन गार्गित्य श्रुतिभ्यः, अत्यंत विलक्षण जीव है और ईश्वर है, दोनों प्रथम और समर्थन में मेरा पीठ का पीछे थपाने वाले कणा लक्ष्य पादादि तर्क शास्त्र शुच संसार विलक्षण ईश्वर उपपत्ति का शास्त्र उन्होंने अनेकों अनुमानों से 27 अनुमान प्रयोग किया जो कि ईश्वर को प्रथम सिद्ध करते द्वैत नहीं आए तो मुख्य रूप में 9 अनुमान प्रयोग किया। इसलिए कहते हैं कणाद हमारे साथ दे रहे हैं, अक्षपाद्य महाराज हैं, आर्य और कितना गिनाओ बहुत सारे लोग हैं तर्क शास्त्र के पारंगत लोग, उनमें अपने शास्त्रों में संसारी से विलक्षण ईश्वर को बड़े युक्तियों से अनुमानों से उपपत्ति से सिद्ध किए हुए हैं। संसार दुख अपनयार्थित्व प्रवृत्ति दर्शना, और दूसरी बात संसार दुख का अपनयन करने की छुक के द्वारा प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। एकत्व में क्या प्रवृत्ति हो सकती, स्फुटम अन्यतम ईश्वर संसार अवगम्य, इसे स्पष्ट ही अनुभव में आ रहा है ईश्वर से भिन्न संसारी होता है। इतना ही नहीं अवाक्यनादर नवे पार्थास्ती श्रुति स्मृति देखो अनेक श्रुति स्मृतियां कहती है तो ईश्वर को तो किसी चीज कोई ना पाप पुण्य चीज कोई स्पर्श स्पर्श कुछ नहीं, और जीव को तो अपने पुण्य न भाई पुण्य न कर्मणा शुरू में कह चुका हूं, ईश्वर का तो पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं और जीव का पुण्य पाप से संबंध सब जिज्ञासित जीव बोल रहा है अरे मैं उस ईश्वर को जानना चाहता हूँ, उसका अन्वेषण करना चाहता हूँ, तम विदिता न लिप्यते बाह्येन बाह्येन कर्मणा या कर्मणा पापकेन, उसे जान करके न लिप्यते कर्मणा पापकेन पाप आदि कर्मों से लिप्त नहीं होता। ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या प्रोति परम, और ब्रह्मवेत्ता ही अंत जो जीव था वही ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके पर भाव को प्राप्त कर गया। एक देवर प्रश्न दृष्टव्यम में तद एक ही साधन एक प्रकार से ही उसको देखना है, अनेक प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकते। यो वाक्षरम गार्गी अविद्वा जो कोई गार्गी इसको जाने बिना मर जाता है कृपण है इत्यादि का, तमेव धीरो विद्याय प्रणोदन सरोहिया ब्रह्म तलक्षम चेतन को साध्य साधन भाव इत्यादि कर्म कर्तृंग इत्यादि रूपेण साध्य कबूता कर्म होता ईश्वर है, और उस कर्म को प्राप्त करने का कर्ता जीव पृथक है और साधन प्रणव रूपा धनुष शरीर रूपी आत्मा इत्यादि इत्यादि रूपेण भी साध्य साधन भाव का स्पष्ट ही कथन हो रहा है। इसलिए जीव और ब्रह्म अत्यंत भिन्न वस्तु है और एकत्व तो आपकी महाभ्रांति है ऐसे कहा। मुमुक्षोश्चायणी पूर्व पक्ष बड़ा तगड़ा है यहाँ। मुमुक्षोश्च गति मार्ग विशेष देश उपदेशा, मुक्षु के प्रति गति का वर्णन किया, उसके मार्ग का भी अलग अलग और मार्ग विशेषों का गति के गति से विशिष्ट मार्ग विशेषों का कथन किया। उत्तरायण दक्षिणायन जयसमरेश्वर इत्यादि मार्गों का उपदेश क्यों किया है? फिर देशोपदेशात, इतना ही नहीं देशोपदेशा मार्ग विशेष अर्चनाधर देश में गंतव्य ब्रह्म, देश क्या है? ब्रह्म का लक्ष्य उच्चते हमारा जाने वाला योग्य उपगंतव्य गंतव्य जो देश होता है अर्थात ब्रह्म मेरा गंतव्य है। ईश्वर रूपी आत्मा कहाँ जाएगा? ब्रह्म में जाकर के मिल जाएगा। वो तो हमारा देश विशेष हो गया, गंतव्य विशेष हो गया ब्रह्म, कुछ गया देश सबसे कह रहे हैं ब्रह्म को, देश मैंने गंतव्य रूपा ब्रह्म। नीचे दिया जो स्पष्ट है गतिर मैंने देवयान आद्या तस्याह मार्ग विशेष हो अर्चनाधर और देश मैंने गंतव्य ब्रह्म तेषाम उपदेश ते अर्चिषाम अभिसंभवंती इत्यादि शब्द यह तथा कथम भेद सिद्ध है? फिर भी कोई कहे फिर भी सिद्ध कैसे होगा? अद्यापति भेदे कस्य कुतो गतिस्यात्, यदि भेद ना होता कौन किस मार्ग से कहां जाएगा? तद अभावे च दक्षिणोत्तर मार्ग विशेषण प्रति, इसे भेद के जो अभाव मानोगे फिर तो दक्षिणोत्तर मार्ग विशेष की अनुपपत्ति हो जाएगी। गंतव्य देश अनुपत्तिश्च और गंतव्य रूपेण लक्ष्य में चित कर ब्रह्म के बारे में जो आपने कहा था गंतव्य प्राप्तव्य है वह देश वह उसका उपदेश करना भी उपपन्न नहीं हो सकता। भिन्न से तो परस्माद आत्मना सर्वम यद उपपन्नम स्याद, यदि आप परमात्मा से भिन्न जीवात्मा को मानोगे परस्माद मैंने ईश्वर आत्मने जीवस्य भिन्नस्य स्वीकृतस्य सर्वम यद उपपन्न, ये सारा श्रुति स्मृति उपपन्न हो जाए। कर्म ज्ञान साधन उपदेशाश्च और हेतु देता है कर्म और उपासना के साधनों के बारे में जो उपदेश दिया वो भी व्यर्थ हो जाएगा। ये जीव ब्रह्म एक हो तो भिन्नश्चित ब्रह्मण संसारी से युक्त स्तंभ प्रति अभ्युदय निश्चित साधन यो हो कर्म ज्ञान योर उपदेश हो नैश्वर से यदि भिन्न है ब्रह्म से ये भिन्न यदि ये संसारी है तब तो युक्त होता है उचित ही होता है कि उस भिन्न भूता अज्ञानी संसारी के लिए प्रति अभ्युदेश का साधन मैंने स्वर्ग आदि के और मोक्ष आदि क्या साधन भूता कर्म और उपासनाओं का जो उपदेश है, ज्ञान से उपासना लेना सब जगह कर्म और उपासनाओं का जो उपदेश है वह उचित बनता है। ईश्वर से तू न ईश्वर के प्रति उपदेश नहीं हो सकता, ईश्वर को कोई अप्राप्त है क्या? वो तो आप्त कामत्वात् आप्त कामत्वात् प्राप्त सर्व काम वाला है वो, इसलिए उसको तो कोई प्राप्ति करना ही नहीं है किसी भी चीज का अभ्युदय निश्रेष का, इसलिए परमात्मा से बिना जीव को मानना ही होगा। तस्माद् युक्तम ब्रह्म इति ब्रह्म भाव पुरुष उच्यते चिन्ह, इसलिए पूर्व पक्ष आया ना वापस लौट कर गए, इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द से ब्रह्म वायु मग्रास इत्यादि जो प्रकृत मंत्र में ब्रह्म शब्द के द्वारा ब्रह्म भाव पुरुष ही लेना चाहिए। इतना ही अंतर है दोनों में। वह कहते हैं कि अतत् धर्म विशिष्ट ब्रह्म में तत् धर्म विशिष्ट ब्रह्म होने के लिए ब्रह्म भाव पुरुष कहा था, यहाँ पर अत्यंत भिन्न जो था जीव उसको ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के लिए ब्रह्म भाव पुरुष प्रयोग कर रहा है, ये अंतर है। अब सिद्धांत विचेत न, सिद्धांत का ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मोदय ब्रह्मोपदेश अनुच्छेद के प्रसंग एकत्व का जो उपदेश है ना, जैसे तुम कर ये सब उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, मैं कहता हूं वो सब उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। तत्व मसी कहा गया था एकत्व अनुपस्थित है जो कहा था काम कह सको काम इत्यादि जो बोला वो तो व्यर्थ नहीं होंगे क्या? तुम्हारे इनके सार्थक करण वो व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? या उनको सार्थक करने ये भी व्यर्थ नहीं, हम तो वो ये कह रहे ना कि उसको सार्थक करने के चक्कर में इनको व्यर्थ नहीं कह रहा हूं मैं, तुम गड़बड़ कर रहे हो इनको सार्थक करने के चक्कर में कह दो वेदांत के सारा वाक अर्थवाद वो खट अपने अर्थवाद करके उसको किनारा कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। दोनों को सार्थक वो उपाय निकाल, दोनों सार्थक हो जाए ऐसे, क्योंकि श्रुति कोई भी बात जो कह रही है व्यर्थ नहीं जा सकता, अनर्थक नहीं हो सकता। केवल अर्थवाद रूपण सारे को एकदम कोड़े में फेंक रहे तो बाने भी नहीं था। अर्थवाद कहने का मतलब एक तरह से मुख्यार्थ क्या हो गया आपने उसकी, ऐसे कैसे करेंगे, वो भी अपने मुख्यार्थ में सही है, ये भी अपने जन मुख्यार्थ कर रहा है, बस अलग कर दो अधिकारी, अधिकारी भेजा सर्वोपदेश व्यवस्था बन जाएगी। तो वो व्यवस्था करने की अपेक्षा से आप बिल्कुल इसको विपरीत लोगे, ईश्वर का अत्यंत भिन्न जीव को मानो इनके लिए, उनके लिए फिर क्या करोगे, किसको लाओ। इसलिए कहते हैं ये आपका कहना ठीक नहीं कि ब्रह्म के एकत्व को उपदेश करना जो होता है वो व्यर्थ होने लग जाए। नारद तुझे प्रसंगा संसार के ब्रह्म भावी अब्रह्म सन विदित आत्मेव अहम ब्रह्मास्मि सर्वभाव सर्वमभवत् तस्य संसार यात्र ज्ञान देव सर्वात भाव से फल से परब्रह्मोपदिश ध्रुव आनंद प्राप्त। इस तरह विचार करेंगे कल।